بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى ورعاه وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه ما هي السلفية. أما التسمية بالغرباء فلا يخفى على سني حديث الغرباء المشهور في الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. نعم. قال الشيخ حفظه الله تعالى وشيخ البخاري عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى: أما التسمية بالغرباء، baada ya kuwa ametangulia kuonesha majina na sifa za masalafi, ikiwa ni salafu saleh, ahli sunnah wal jamaa, firqatul mansur, ahlul athari wal hadithi, kisha kaelezea al ghuraba. Wala yakhfa ala sunni, basi haifichiki kwa mtu wa sunna, sunni mtu wa sunna alikuwa katika manhaj ahli sunnati wal jamaa wa sunni, ambapo kuna mustaq, kuna istilahi nyingine ya sunni almuradi dhiddu shia, ambayo hii yani adamu shia, ambapo ukisema sunni maana yasiokuwa mshia katika mkusanyiko wa madhahabu nyingine. Ama almuradu huna bisunni huwa ahli sunna aljamaa au salafu saleh. Madha la yakhafu ale hadithu alghuraba, hadithi inayozungumzia watu ambao ni wageni. Almashhur fi sahih, hadithi hii mashhur fi sahih, hadithi mashhur fi sahih, wa khasatan ala talabat alilmi, hasa kwa watu ambao wanashughulisha na ilmi shar'i, ima dirasatan, ima kwa kusoma au kwa kuhudhuria majalis alilmi, na wengine wao hawahudhurii na vitabu kadha, lakini wanahudhuria kwa ajili ya istifada na kusikia maneno mengi ambayo yanataallaki katika hizo durusi, na wanastafidi na wanayashika yale wanayasikia na kuyafanyia kazi, wanayashika yale kufanyia, wanayasikia katika durusi na mihadhara na khutab, na kisha wanayafanyia kazi. Kwamba watu wa namna hii wenye talabati ilmi haifichiki hadithi hii ya hadithi al-ghuraba. Ama wale ambao wajishushi na ilmu ambao ndio wengi wao hawafahamu. Wal hadithu mashhur fi sahihi, akhraja al-Imam Muslim fi sahihihi: bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa, umeanza uislamu mgeni, umeanza uislamu hali ya kuwa ni mgeni. Pindi bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam bada bidawatihi, alipoanza dawa katika Makka, dawa tusiria thumma jahariya, dawa ya siri, kisha akaanza kudhihirisha. Wakati wote alikuwa anaona kwamba ni mgeni, ni kitu kigeni sana, akaambia watu qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu nyinyi. Watu wakaona ni kitu kigeni sana. Akapanda bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam fi jabali Safa, akawaita matumbo yote ya Quraysh, akawaambia yale aliyotumwa na Allah tabaraka wa taala. Lakini katika hao ami yake Abu Lahab akamsema maneno makali sana kumtukana, akaonekana ni mgeni mtume sallama, aliyakuwa ameleta maneno yenye kuwafaa watu kuhusu mustakbali wao katika maisha yao duniani yaliyobakia, na vile vile maisha ya barzakhi na na maisha ya akhira, yani maisha ya yaumul qiyama. Lakini akaonekana mgeni, bwana Mtume sana watu walioamini wote kaonekana wageni, na wakapigwa kasumbuliwa sana, hata hajaru ila al-Madina. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban, na utarudi Uislamu huu kuwa ni mgeni. Mwanzo ulianza mgeni, kisha watu wakafahamu Uislamu ukawa umeenda mashariki, umekwenda magharibi, umeingia mpaka Ulaya, katika miji ya Kurtuba, miji ya Spain. Uislamu ukawa umeingia umekwenda kote huko, na huko ukaenda mpaka katika mipaka na Sin, mipaka na China, ukashuka chini mpaka ukafika Bilad, katika miji ya Sindi, miji ya India. Uislamu umeingia, kisha Uislamu huu hali hii itapotea, wasayaudu ghariban, na utarajia kuwa ni mgeni kama badaa, kama vile ulivyoanza, kama fanyeni, kama ulivyoanza mgeni kabisa. Ima watu watabakia, atakuwa Uislamu hamna, au utakuwa watu na Uislamu lakini kwamba yale matendo ya Kiislamu watu hawayajui. Akaja mtu akashikamana na matendo, ataonekana huyu ni mgeni, ataonekana huyu si asakali, huyu na misimamo, huyu mushaddidi, huyu kadha. Kumbe ni kile kitendo chake cha kutekeleza yale maamrisho ya Allah, lakini anaonekana mushaddid, yani ni mtu ambaye ana misimamo migumu. Le wasayaudu ghariban kama badaa, basi Uislamu utarejea kuwa ni mgeni kama vile ulivyoanza. Fatuba lilghuraba, basi bishara njema mema kwa wale wageni, watu ambao leo hii wanaonekana wageni, shabab talabati ilmu waumini, walipoamua leo hii majinsi yao wakaweka pembeni, just because zao wakaziweka pembeni, vitopu vyao wakaweka pembeni, wakaamua kuvaa kanzu na vilemba na balaghashia, wakasema ni utamaduni wa Uislamu, wakaamua vilemba, kanzu, balaghashia, wao tena suruali wameweka pembeni kabisa, hawanazo wala hata kama inauzwa kwa shilingi 500 anui, anui kama atanunua suruali basi ataenda kuikata fence kwa ajili ya kuvalia kanzu. Na kina mama hivyo hivyo wakaacha nguo zao za kubana, wakaacha minisketi, wakaingia katika majilbab, wakaingia wakavaa majilbab, wakavaa niqab, wakawa na heshima, wanaonekana heshima, basi wakaonekana kuwa ni wageni. Maneno mengi akasema, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul fatuba lilghuraba, fatuba lilghuraba, bishara njema kwa wale ambao wanaonekana kuwa ni wageni, kwa maana kwamba watu wanganganie hapo hapo, hakuna kuachia, usirudi nyuma kijana, hapo hapo hata waseme maneno tu, kwani maneno yatakufanya kitu gani? Maneno na pisto baridi zile, si ule hizo, aziui hizo bwana. Wewe kazi yako asubuhi ukiamka unafanya nyiradi za asubuhi, jioni jua likitua karibia kutua wanafanya nyiradi za jioni, kila siku maisha yako hivyo. Pisto baridi azifanye kitu bwana, si ule ule hapo hapo kitu. Shika msimamo, kuwa katika msimamo hapo hapo, thumma staqim, kisha kuwa na msimamo sawa sawa, kuwa msalafu, si tufahamiana? Usiyumbe, usitereke. Unatetereka unakwenda wapi? Utajuta ukitereka. So Mtume salama anasema fatuba lilghuraba, bishara njema ni kwa ghuraba. Na hasa vijana, kama ukiangalia kisa cha ashabil kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, fitia vijana nimfuata, ni vijana kama wengi ambao mko hapa, innahum fityatun, vijana naaminika kwa vile kwa kuona misimamo, sio kwamba tashaddudi, ni misimamo kwamba kile alichokishika ambao kimethibiti kwa mujibu wa kitabu wa sunna akiachi, anakishika barabara, anakwenda nacho barabara, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameenda hivi tunakwenda hivi, Mtume ameamrisha hivi tunakwenda hivi, amekataza hivi tunaacha. Tufahamiana? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Allah akawaongezea nini? Uongofu. Pindi waliposea wasimama, wakatetea msimamo wao kadha, mpaka leo imekuwa ni bishara imebakia, tunawasoma katika ashabil kahfi. Na leo tunaamini kuna vijana wengine humu wamo, wameacha familia zao za madogori, watu wanapiga madogori, kuna majigoma yanaitwa vidogori, madogori huko, wanaonzoromoka mashetani tu, lakini vijana akasimama mbele, satuji bwana, usipokwenda kila mwaka lazima uende katika madogori, usipoenda huko bwana, usipokwenda unapigwa mbigili. Bwana akamwambia hapa mbigili haingii, hapa mbigili fanya nini? Mbigili haingii kwa sababu ana nyiradi za asubuhi na jioni. Wapo wengine tunawajua na wengine hatuwajui, lakini wapo. Fatuba lilghuraba. وقال الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قد مر بنا ترجمته استوصوا بأهل السنة خيرا وسوسيني أهل السنة وسيني خيري فإنهم قني هوا أهل السنة غرباني وتوغيني ونكان وغيني قنيني وقواموا وقفتوا إسلام لو قصة صعبة ونعونا هفا قد كان مركزي مركز الإرشاد kwamba kwa miaka mingi sana kutofikia Allah tabaraka wa taala watu wapo katika manhaji salimu, basi misikiti mingine ilala hii na Dar es Salaam hii wanaona kuna watu wanakuja kuswali Ijumaa, wengine wanakuja hapa kwa ajili ya kushangaa tu. Unaona msikiti unajaa, sio kama unajaa hivi hivi tu wanaoja, kuna wengine wanakuja hii mradi aangalia, wanaambia ah bwana si mchezo ndugu yangu, bwana si hatari, unaambua vijana wote pia kanzu tofauti vile vikanzu vyao, vikanzu vifupi unaambua mpaka hapa. Msikiti mmoja ilala. Sasa wanaambiana huko wanatoka vijiweni huko Ijumaa wanakuja. Basi hiyo kija wanashangaa shangaa watu wa mijicho. Wanawaangalia. Limadha fatuba lilghuraba. Limali annahum ghuraba. Kama kala al-Imam Sufyan ath-Thawri fa innahum ghuraba. Wageni. Lakini alhamdulillah baadhi yao wanakuja wanashangaa mara ya kwanza ya pina wao, baadaye wanaingia na kuwa nao ghuraba. Na wanabadilika bwana, alhamdulillah. Na ndio dawa. Hii ndio dawa ya sunna ya jamaa. Kwa sababu ndio kile alichokiacha bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam. Wa qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi madarij as-salikin شارحا حديث الغربة والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء وأهل العلم في المؤمنين غرباء وأهل السنة الذين يميزونها من الهؤلاء من الأهواء وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن قيم الجوزية ابن القيم الجوزية عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن قيم الجوزية أمزاليوا مواقع ومياسيدة سنة موجة وتوفي نامفشوا مياسابة خمسين موجة رحمه الله تعالى كما أنا قم بابن القيم أو ابن القيم الجوزية مشكت كرنية سابة na karne ya nane, mwishoni mwa karne ya saba ambao nimezaliwa, na karne ya nane ameishi nusu yake. Karne ya nane ambao mwaka 751 rahimahullahu ta'ala. Huwa Talmidh ibn Taymiyyah, ni mwanafunzi mkubwa Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi kitabihi madarij salikin sharihan hadithi al-ghurba, hali alipokuwa akisherehesha hadithi ya ghurba hiyo iliyotangulia. Wal mu'minuna fi ahli al-islam ghuraba, waumini katika jamii ya waislam. Waislam ni wengi. Sasa wale waumini ambao wanasimama kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala na kujiepusha na makatazo, ghuraba, onekana ni wageni. Hivi kuna watu swala ya Isha imeadhiniwa, wametoka majumbani, wamekuja kuswali. na kisha tarejea hivi magharibi ili walikuja kusali wakarejea nyumbani ilipoadhiniwa tena insha wakaja. Kuna watu wamekaa vijiweni humo Waislam, lakini wanaanda huyu bwana ibaki ikiadhiniwa kaenda karudi kaenda karudi. Bwana jamani, shangaza kweli Muislamu huyo. Ina maana muona mtu namna hii kwa kujibu adhana ni mtu mgeni, ni ghuraba, mtu wa ajabu sana. Wal mu'minuna fi ahli al-islam ghuraba wa ahli al-ilmi fi al-mu'minina ghuraba. Na katika mkusanyiko wa waumini wale ahli al-ilmi, watu wenye elimu nao wanaonekana ghuraba. Ah, wanaonekana wageni bwana, vipi? Kwa sababu waumini wale wanawaona ahli al-ilmi kwa yale maneno wanayosema, zile irshadati wanazozitoa, mafundisho mbalimbali kusherehesha mafundisho ya dini na kadha, wanaona ghuraba, ni wageni. Wao wanaonekana wageni kwa Uislamu wa kawaida, na wao vile vile waumini wanaona wageni ahli al-ilmi. Wana wageni ahli al-ilmi. Allahu akbar. Wa ahli sunnati alladhina yumayyizunaha min al-ahwa'i wal-bid'i fihim ghuraba. Na ahli sunna alladhina ambao yumayyizunaha, wanaipambanua hiyo sunna, yumayyizunaha wanaipambanua hiyo sunna, min al-ahwa'i kana matamanio, wal-bid'i na uzushi, fihim katika jamii ya waumini, sawa, wanaonekana wao nao vile vile ghurabau. Ina maana kuna kundi la waumini, kuna watu sasa katika kundi la waumini, kuna watu ahli sunna, wao wana mwendo wao, maisha yao, ibada zao, itikadi yao, wanakwepa dalili Qur'ani na sunna, ala fahami salafil umma, kwamba hawaendi kwa majibu matamanio yao, hawatafsiri au kusherehesha au kufanya mambo kwa matamanio yao, bali kama vile waliopita wema waliotangulia sahaba tawantabau bi ihsan. Sasa kwa hali hii kumajizi baina ya sunnatul bid'a wal ahwa, wanaonekana watu wa ajabu hawa jamaa bwana maulidi, tumefahamiana, hawa jamaa bwana hawataki mambo ya hizbiyati hizi mijitaasisi ya kihizbia, hawataki, wanaonekana nini, wanakuwa ghuraba kwa kupinga mambo ya hizbiyati ambayo yanafanyika katika jamii. Umeona, wadda'una ilaiha, na wale wenye kulingania katika hiyo sunna, aswabiruna ala adha al-mukhalifin, wenye kusubiri juu ya zile adha za wale waliokengeuka, waliokhalifu kitabu wa sunna, hum ashaddu haula'i ghurba, hawa sasa wanakuwa ndio wageni zaidi kuliko wao wa mwanzo. Wale wa mwanzo ni kutekeleza, hawa sasa wanalingania watu kwamba wafuate mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waache kufuata ahwa, kufuata bid'a. Hawa ni ashaddu ghurba, yani wale wageni wa bwana, vipi bwana, si wanyamaze tu, kwani mpaka useme? Unajua bwana, mpaka useme. Sasa kila mtu atanyamaza, nani atakaookoa Uislamu? Jamani, watoto wanyamaze tu, lazima watu wengine waseme, ile haki waitangaze, waiseme, ile batili waidhihirishe, watahadharishe watu na batili, ili watu wasiingie katika batili. Lakini watu wakinyamaza, watu wote tukinyamaza, batili itafanywa kuwa ni haki na haki itafanywa kuwa ni batili. Lazima jamii ya watu watoke, watangaze, watahadharishe watu, hiyo lazima. Ama swala la maneno, maneno si maneno tu, haya maneno tu, mtu aseme tu, ikisema ambia haya bana, umemaliza shughuli inaendelea. Sasa maneno ni maneno yao, haitegemea kitabu wa sunna. Lakini maneno ya hawa adauna ni maduati, wanawalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala, wanawalingania watu waache kukhalifu sheria ya Allah tabaraka wa taala, mtume wake sallallahu alaihi wasallam, waje katika usawasawa kama walivyokuwa masalafu waliopita. Wale tena wanasubiri za kusubiri kwenyewe, wanavumilia ala adha almukhalifin, kero almukhalifin za wale watu waliopinda, wenye kukhalifu kitabu wa sunna. Hao sasa asabirun, adauna asabirun, hum ashaddu haula'i ghurba, hao ni ashaddu ghurba kuliko hawa, kuliko nani? Kuliko ahli sunnati alladhina yumayyizunaha min al-ahwa' al-bid'ah, hao wamezidi sasa, yani hao wamezidi zaidi ile ghurba. Walakin haula'i hum ahlullahi haqqan, lakini hawa ni watu wa Allah wa haki kabisa, wala hakuna chenga chenga. fala ghurbata alayhim, hakuna ugeni kwa wao kwa Allah, hamna ugeni. Innama ghurbatuhum baina al-aktharina, isipokuwa ugeni wao hawa ni kwa wale watu wengi ambao wasiojua, watu wasiojua. Ah, imekuwaje bwana, waachie tu watu wafanye mambo yao. Alladhina qala Allahu fihim, kwamba wale ambao Allah amewazungumzia aliposema, wa in tuti'i akthara man fil ardh, ewe mtume, ikiwa wewe utawatii wengi waliomo ardhini, yudhilluka an sabilillah, watakupoteza wewe na watakutoa katika njia ya Allah. Usiwatii hao, wala tatabi' ahwaahum, usifuate matamanio yao. Sawa, kwamba wao hawakusaidii chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ukiwafata hao, yudhilluka an sabilillah, watakupoteza na kukutoa katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Kikubwa, dumu ng'ang'ania, ng'ang'ania na shikamana na yale yatoka kwa Allah tabaraka wa taala, anamtii Allah tabaraka wa taala. Achana na hao ambao, hawa ndio ambao watu wa namna hii ndio ugeni kwa Ahlu Sunna, kwa maduati unaonekana kwao. Watu wanakuangalia bwana, ukifika sehemu unaona bwana, bwana unaweza ukakaribia sehemu bwana, hata hataki kuzungumza, hata kusema amefika tu baba fulani bwana, bwana ndio huyu. Sasa ukisikia hii sauti na haya maneno, wanatuona kama vile mijitu mikubwa, kumbe ni watu tu wa kawaida, ni watu ambao tumezaliwa umumu, tumekulia umumu, sisi tumefahamiana na watu tunatembea pamoja umu. Lakini sasa labda wanahesabu ikoje, amna, kawaida tu. Wakati mwingine hata katika kiganja cha mkono ujai, ukifanywa unaanguka, kuna pepesuka chini, kawaida. Lakini unasema maneno ya Allah tabaraka wa taala na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema aliotangulia. Kwa ugeni huu kwa watu hawa, lakini si ugeni kwa Allah. Watu hawa kwa Allah si wageni, ugeni huu ni kwa hawa watu ambao Allah tabaraka wa taala ametahadharisha, in wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, tukupoteza. Naam, kamili. قال رحمه الله: فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. نعم. كشا مؤلف الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى أكففنوه أني منينا ثم maneno yake ya faulaika humul ghuraba min Allahi wa rasulihi wa dini, hao aliwatahadharisha Allah ambao yudhilluka an sabilillah, hawa humul ghuraba min Allahi, kwa Allah na mtume wake na kwa dini yake. Wa ghurubatuhum, na ule ugeni wao, hiya ghurbatul muhisha, ni ugeni wa kutisha, ni ugeni wa kufanya wa kutisha, kuanzia maisha yao hapa duniani, maisha yao kaburini, maisha yao yaumu alqiyama, kisha kwa sababu wamemwacha Allah tabaraka wa taala, wamemwacha mtume sallallahu alaihi wasallam, wameacha dini. Kwa hiyo hawa watakuwa wageni wa nani? Hawa watu wa namna hiyo watakuwa wageni wa nani? Hawa watakuwa ni wageni kabisa, si tumefahamiana? Wa in kanu humul ma'rufin, kijiji kama kwamba wao ni maarufu, almusharu ilayhi, mwenye kuashiriwa wao.